na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 400 zakażeń koronawirusem w ciągu minionej doby, poinformował o tym resort zdrowia. W Europarlamencie przyjęto rozporządzenie wprowadzające certyfikaty covidowe. Trzy audycje Polskiego Radia będą reprezentować polską radiofonię na festiwalu w Niemczech. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 428 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 108 osób, a wyzdrowiało 307. Jutro albo w piątek zostaną przedstawione informacje dotyczące dalszego luzowania obostrzeń. Sytuacja epidemiczna jest coraz lepsza. Liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców została już zredukowana do jednego przypadku, mówił w TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeszcze niedawno, kiedy mieliśmy apogeum trzeciej fali, to chociażby w województwie śląskim mieliśmy blisko 100 przypadków na 100 tysięcy, więc widać, że zmiana skali jest ogromna. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że jutro lub w piątek zostanie przedstawiony pakiet rozwiązań dotyczący dalszego luzowania obostrzeń. Tak, żeby pokazać tą dłuższą perspektywę i przede wszystkim dać Polakom też możliwość zaplanowania wakacji, więc proszę o odrobinę cierpliwości. Jutro razem z panem premierem będziemy komunikowali te informacje. Premier Mateusz Morawiecki już wczoraj zapowiedział zwiększenie limitów wiernych uczestniczących w nabożeństwach w kościołach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Parlament Europejski dał zielone światło dla wprowadzenia certyfikatów covidowych. Deputowani przyjęli rozporządzenie w tej sprawie. Teraz czas na państwa członkowskie, które muszą formalnie zakończyć procedury. Wczoraj podczas debaty na sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie wezwali unijne kraje do wypełnienia wszystkich kryteriów technicznych tak, aby dokumenty były dostępne od 1 lipca. Certyfikaty mają ułatwić podróżowanie w Unii bez dodatkowych wymogów. Będą potwierdzały, że ich posiadacze zostali zaszczepieni albo mają negatywne wyniki testów albo przeszli zakażenie. Tak mówił wczoraj podczas debaty komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders. Certyfikat, który będzie bezpłatny, będzie wystawiany przez wszystkie państwa członkowskie i akceptowany w całej Europie. Unijny system weryfikacji jest już wdrożony. 23 kraje deklarują, że są gotowe technicznie, a 9, w tym Polska, już wydaje co najmniej jeden rodzaj certyfikatu. Utworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego było przełomem, zgodnie twierdzą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Podkreślają, że do 2006 roku czymś normalnym była korupcja, a teraz normalnością jest jej brak. Prezydent i szef rządu wzięli udział w uroczystościach 15-lecia utworzenia CBA, które odbyły się na dziedzińcu Belwederu. Prezydent wracał pamięcią do roku 2006, gdy biuro było tworzone. Jak mówił, Polska miała wtedy w pamięci afery Rywina i Starachowicką i potrzebowała zmiany mentalności. Pamiętamy, że w wielu aspektach życia społecznego wtedy łapówka, czy jakkolwiek by ją tam nazywano, była czymś normalnym, standardowym. Premier powiedział, że trzecią RP od samego początku toczyły dwie zmory. Jedna była widoczna gołym okiem i spędzała sen z powiek wielu polskich rodzin. To było bezrobocie. Druga zmora, zdaniem premiera, była tylko częściowo widoczna. To korupcja. Utworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jego profesjonalizacja jest kluczem do naprawy państwa. Szef CBA Andrzej Stróżny podkreślił, że od 15 lat funkcjonariusze biura prowadzą bezkompromisową walkę z patologiami, które wypaczają prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku. W CBA pracuje 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trzy audycje Polskiego Radia będą reprezentować polską radiofonię na festiwalu Pri Europa w Niemczech. Będą to słuchowisko Teatru Polskiego Radia Popsute Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza, reportaż Historia z Budzika Antoniego Rokickiego i audycja Joszka Brody Muzyka z lasu, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Trzy produkcje Polskiego Radia będą reprezentowały Polskie Radio podczas prestiżowego konkursu Pri Europa. To dowodzi właśnie tych wspaniałych umiejętności, tego jak doskonałą ofertę programową ma Polskie Radio i jak wspaniale pełni swoją społeczną misję nadawcy publicznego. Łącznie Polska Radiofonia zgłosi na konkurs 8 audycji. Oprócz Polskiego Radia SA wybrano także produkcję Polskiego Radia Lublin, Radia Białystok, Radia Katowice i Radia Kraków. Wręczenie nagród 15 października w Poczdamie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie słonecznie, przelotne opady deszczu możliwe na wschodzie i południu. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na Podlasiu do 27 na Dolnym Śląsku. Nad ranem 9 stopni nad morzem, do 11 w centrum i 13 na zachodzie. A w nocy dość pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu, a na wschodzie możliwe burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:05. Klub Trójki. No nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie jest piękny czerwcowy wieczór. No i jak zwykle w środę wita Państwa klubowa trójka, czyli zespół w składzie Monika Małkowska prowadząca, Ola Kaczkowska wydająca program i realizująca go Grażyna Oczkowska. Jak zawsze z niecierpliwością oczekuję na Państwa maile na temat klubowy albo i jakiś inny. Przypominam adres, który Państwo znają, ale dla pewności powtarzam: monika.malkowska@polskieradio.pl. No zacznę od wspomnień. Słuchacze trójki z dłuższym stażem, a nawet ci młodsi, przywołują nieraz audycję Tomasza Beksińskiego. A jego postać, a także rodzina, a może przede wszystkim rodzinę, przypomniał film Jana Muszyńskiego z 2016 roku. Głównym bohaterem był, ostatnia rodzina była oczywiście, ale jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich artystów XX wieku, Zdzisław Beksiński. Tragicznie zmarły w 2005 roku. Malarz, rysownik, fotograf, odludek, twórca osobny, niechętny kontaktom. Wzbudzał namiętne dyskusje i dzielił polskich oraz nie tylko polskich odbiorców sztuki na fanów i potępiających go w czambuł. No, nie ulega kwestii, że z Beksińskim łatwo nie było. Nie tylko domownikom i współpracownikom, także no, tym, którzy chcieli stanąć frontem do jego sztuki. Ale zarówno fanów, jak i tych niechętnych, no, było bardzo wielu i to był jeden z najpopularniejszych twórców. No ale proszę Państwa, gdzie będzie przywołany Zdzisław Beksiński? No bo dlaczego o nim mówię? Otóż już po raz czwarty za tydzień odbędzie się wernisaż wystawy Beksińskiego, Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Archidiecezji. No on tam? No tak. 16 czerwca będzie tam wernisaż, ale nie tylko, bo będzie to jakby podwójna uroczystość. Podczas otwarcia zostanie zaprezentowany nowy dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a ja dokonam tej prezentacji na naszej antenie trójkowej za chwilę. No ale jak zwykle, zanim zaczniemy rozmowę, muzyka, która mnie przynajmniej bardziej lub mniej kojarzy się z tematem. Florence and the Machine, Big God. Big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Oh, to be God. Big enough to fill you up. Sometimes I think it's getting better, and then it gets much worse. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. I proszę Państwa, to będzie chyba premiera tej prezentacji. Otóż mogę już Państwu powiedzieć, choć jeszcze oficjalnej nominacji w sensie miejsca Muzeum Archidiecezji Warszawskiej nie było, ale już na stronie tej placówki ukazała się wiadomość, nowym dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej został Piotr Kopszak, doktor Piotr Kopszak, historyk sztuki. No, był już chyba kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie. Dobry wieczór, panie Piotrze. Panie dyrektorze. Dobry wieczór. Ponieważ mamy dwóch Piotrów, dzisiaj tak się złożyło, to ja będę pana nazywała dyrektorem dla ułatwienia, ponieważ drugim naszym gościem jest pan Piotr Plewa, wicedyrektor Muzeum Archidiecezji, były współpracownik księdza Mirosława Nowaka, o którym za chwilę powiemy, no i także osoba, która pracowała przy wystawie Beksińskiego. Dobry wieczór, panie Piotrze. Mówię. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa, słuchaczy i Panią oczywiście. No jest ta trudność, że mamy przez telefon, właściwie są dwa telefony i mamy dwóch Panów Piotrów, więc Pan Piotr Kopszak będzie przeze mnie tytułowany Panem Dyrektorem. No to bardzo szybka nominacja, ale powiedzmy, przypomnijmy postać księdza dyrektora Mirosława Nowaka, który zmarł na COVID niestety 11 kwietnia. Więc to jest bardzo nieodległa historia. No i bardzo szybka nominacja, z której się cieszę, mogę powiedzieć, gratuluję na antenie, po raz pierwszy na antenie. To jest dobry wybór, ale wystawa, czy też wystawy, tu mówię do pana Piotra, do pana wicedyrektora, będą jeszcze wedle planów księdza Mirosława Nowaka. Tak, oczywiście kontynuujemy nasze realizacje, które powstały w naszym planie nawet kilka lat temu. Wśród nich ta wystawa, o której pani wspomniała, czyli za tydzień otwierana wystawa prac Beksińskiego, ale trwa obecnie już zaczęta niedawno wystawa prac Czesława Rzepińskiego, taki trochę kontrapunkt dla tego, co prezentuje w swoim malarstwie Beksiński. I również trwa wystawa Kobiet z pastorołami, taki tytuł, Kobiety z pastorołami. Także mamy tutaj dwie czasowe wystawy, no i nadchodzi właśnie Beksiński, którego dawno w Warszawie nie było i który, myślę, wzbudzi tak duże zainteresowanie, jak ostatnio, kiedy robiliśmy też w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, też na dziekanie koło katedry, wystawę w 2018 roku, która przez 4 miesiące no, pokazała swoją jakość poprzez to, że odwiedziło nas 20 tysięcy zwiedzających, co jak na nasze muzeum, to jest po prostu no bardzo tak, to jest rekordowo. Szokująca liczba. Przypomnijmy też, no nie tyle historii, bo to pewnie byłaby dłuższa, ale poprzednim miejscem, które było placówką, miejscem, siedzibą Muzeum Archidiecezji, czyli budynek przy ulicy Solec, także dwukrotnie gościł pracę, malarstwo, sztukę Zdzisława Beksińskiego. Co tak, jest w 1995 i w 2004 roku. Tak, były te prace. Mhm. Co jest tego powodem? Panie dyrektorze, no teraz mówię do pana, to nie są pana rejony, bo pan raczej się zajmował sztuką chyba XIX wieku, prawda? Trochę są jednak. Można powiedzieć, że to jest taki powrót do przeszłości, ponieważ ja zaczynałem jako, co prawda, bardzo krótkotrwały, ale jednak galerzysta współczesny jak najbardziej, bo przez bodajże 3 miesiące prowadziłem taką galerię, zresztą nieodległą od obecnej siedziby Muzeum Archidiecezjalnego, czyli galerię Wieża. Właśnie w momencie, kiedy Joanna Kieliszek przeszła z wieży do dziekanki, to ja na chwilę wskoczyłem jeszcze do wieży, zrobiłem dwie wystawy i można powiedzieć, na tym się skończyła jej historia, ponieważ były inne plany wykorzystania tej przestrzeni. Ale jeszcze właśnie udało mi się zrobić wystawę Edwarda Dwórnika i wystawę, no już to było tak dawno, że to się chyba nazywało ANAPA, taka grupa rosyjskich artystów. Pamiętam, że Jurek Caryk przyjechał z Moskwy i to była chyba najszybciej zrobiona przeze mnie wystawa, bo spotkaliśmy się bodajże w środę. On przywiózł rysunki z Moskwy, a wystawa wisiała już w sobotę. No to rzeczywiście tempo, pan powiedział, wskoczył pan do wieży, do mnie się od razu skojarzyło, że raczej z wieży się wyskakuje, niż się do niej wskakuje, ale absolutnie nie życzę. To się pięknie plecie, bo nie tak dawno naszym gościem, no też niestety telefonicznie, była właśnie Joanna Kieliszek. I to się to... No proszę. Tak, to no, może jakiś palec Boży przeznaczenie, bo się spotykamy na tej antenie, nie spotykając się jednocześnie fizycznie. Proszę szanownych panów, ten Beksiński, który tak straszne kontrowersje wzbudzał, jeśli chodzi o malarstwo, co do jednego, no chyba większość się zgadza, że był to genialny fotograf i wybitny rysownik. Nie wiem, co najpierw, w jakiej kolejności, czy najpierw rysownik, czy najpierw fotograf, ale tu chyba no, nie ma dyskusji. Tak, nie ma co tutaj stawiać, co było pierwsze. Jajko czy kura, ale rzeczywiście my też pokazywaliśmy właśnie na tej wystawie w 2018 roku, że nie tylko malarstwo, co bardzo dużo osób zna i często właśnie po pierwsze mówi, że malarz, ale właśnie fotografika chyba bardzo tak rozwija go wewnętrznie i pokazywaliśmy fotografię, pokazywaliśmy też rysunki, także wtedy każdy u nas zwiedzający mógł zobaczyć jakby te trzy rodzaje twórczości, które on prowadził. No i potem jednak przywiązał się do malarstwa, chociaż z tego co wiem, to też miał do czynienia z rzeźbą. No człowiek bardzo utalentowany w wielu kierunkach, no interesując się też muzyką, tutaj puszczaliśmy właśnie fajne kawałki, także no bardzo ciekawa postać i myślę, że odpowiadając na pytanie, dlaczego w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, no my się nie boimy prezentowania prac artystów, którzy właśnie poruszają nas, tak? Dlatego, że no, nasze życie jest też niełatwe i też czasami to poruszenie nie musi być tylko takie słodkie i jakby wzbudzające, no takie uczucie, nie wiem, romantyczne, ale wiem, jakie jest życie, tak? I wydaje się, że Beksiński w jakiś sposób poprzez tę swoją wizję właśnie chyba bardziej wnętrza człowieka i jego przeżyć, no pokazywał te trudne chwile w naszym życiu. Pamiętam, to było już no 5 lat temu, kiedy była premiera filmu Ostatnia Rodzina. Potem było wiele dyskusji, czy tak można pokazać artystę, czy nie, bo no jednak troszeczkę był no pokazany, nie wiem, czy prawdziwie. Bardzo niewiele go znałam. Zresztą on nie był specjalnie chętny jakimś towarzyskością, chociaż okazało się, no właśnie w pewnym momencie, jak się przeprowadziłam na Ursynów, że mieszkaliśmy blisko, bo on na Służewiu, bo to był Służew nad Dolinką, czyli na Służewiu. I tamże do tej pory jest on bardzo fetowany przez tak zwanych lokalsów, bo co roku jest urządzany w Służewskim Domu Kultury festiwal poświęcony Beksińskiemu. To od bardzo różnych stron. Panie Piotrze, no ale Czesław Rzepiński, no to chyba mówię do pana dyrektora, ojej, muszę zaznaczać za każdym razem. To jest jednak bardziej pana klimat, prawda? No można tak powiedzieć, chociaż jeszcze wracając do Beksińskiego, to jest też powrót do przeszłości, bo właściwie on mi towarzyszył przez całe lata 80., a może jeszcze 70. chyba w liceum, to przecież nas otaczało właściwie. To była sztuka, która była w Warszawie na ulicach, bo jeżeli się przechodziło Nowym Światem, to nie można było nie zwrócić uwagi na jego obrazy, które wisiały w oknach Desy albo na Zapiecku. Także Beksiński to właściwie tak mocno mi się kojarzy z latami 80. Właśnie z tym, co też jest szalenie istotne dla historii Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Ale rzeczywiście Rzepiński to jest bardziej moja para kaloszy. Ale to już jest wystawa zastana. Tak, oczywiście. No ja wydaje mi się, że te wystawy, no to tak się złożyło. Można w pewien sposób odczytywać jako taki artystyczny testament księdza Nowaka, bo mamy właśnie dopiero co zamknęła się wystawa, wielka wystawa Wilmana, właściwie w dwóch miejscach pokazywana. Czyli to jest ten nurt, który go pasjonował jako naukowca, sztuka baroku, która też jest bardzo dobrze reprezentowana w kolekcji Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Druga wystawa, no to już jest taka ściśle związana jakby z prezentacją dziedzictwa kościelnego, czyli właśnie te portrety księgi ormiańskich. Bardzo ciekawa prezentacja, bardzo zachęcam Państwa do zobaczenia. To są portrety, w ogóle pewnie wiele osób nie wie, że istniało coś takiego jak ormiańskie benedyktynki we Lwowie. Klasztor, który przeniósł się później na Dolny Śląsk, już przestał być całkiem ormiański. Od lat 60. jest klasztorem benedyktynek po prostu. Natomiast zachowały się portrety tych księgi ormiańskich właśnie od XVII wieku. I zostały poddane konserwacji i pokazujemy je teraz w Muzeum Archidiecezji. Także to jest niezwykle ciekawa historia. Panowie, drodzy moi goście, panie dyrektorze i panie wicerektorze, o tak można powiedzieć, ja teraz poproszę o chwilę przerwy, ale wypełni ją oczywiście muzyka. Nie jest to muzyka z płytoteki Zdzisława Beksińskiego, Anthony and the Jones and the Johnsons, Shake That Devil. That dog had his way with me. Shake that dog out of the tree. That dog had his way with me. Shake that dog out of the tree. Shake that dog right out of me. That dog, that dog, that dog had his way with me. Shake that dog out of the tree. Shake that dog right out of me. That dog, that dog. That bird came at me with a knife, told me she wanted my life. Shake that bird out of the tree so that everyone can see. Shake that bird right out of me. Dabbin bird, shake that bird out of the tree so that everyone can see. Shake the bird right out of me. That bird, that bird. Everything I had, that pig made me feel so bad. Shake that pig out of the bush, now let's give that pig a push. Shake that pig right out of me. That pig, shake that pig out of the bush. Now let's give that pig a push. Shake that pig right out of me. That pig. No to potrząsnęliśmy diabłem. Szanowni panowie, ten diabeł Byksińskiego, czy on jeszcze straszy, czy już troszeczkę się nam zestarzał, nie wiem, uspokoił, opatrzył, bo oczywiście ogromne emocje, jakie wywoływał Byksiński, myślę, że były bardziej zrozumiałe dla pokolenia powojennego, no bo on się odwoływał powojennego i tego pokolenia, które no, czuło zagrożenie, że może będzie trzecia wojna, prawda? Nie wiem, który z panów zabierze głos, ale może obydwaj po kolei. Tak, oczywiście. I myślę, że im bardziej on będzie się oddalał w czasie, to tym bardziej będziemy go widzieć bliżej właśnie takich twórców jak, nie wiem, Szajna może, czy ci wszyscy artyści, w których twórczości ta trauma wojenna była tak silna. Ale myślę też, że jego rysunki, szczególnie tam, gdzie pojawia się element grozy, okrucieństwa, pewnej perwersji nawet, to one są bardziej ponadczasowe. Panie dyrektorze, wywołam pana po imieniu, znaczy z funkcji, o. Trudno mi rzeczywiście tutaj zająć jakieś zdanie. No być może tak jest. No w każdym razie nie wiem, czy w sztuce Beksińskiego nie zrobiłoby dobrze trochę pewne zapomnienie tego wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się o jego życiu. Ponieważ w tej chwili ta biograficzka chyba przytłoczyła odbiór tej sztuki. Natomiast niezależnie z jakim nastawieniem zaczynamy to oglądać, to te dzieła, one są już tak autonomiczne, one są rzeczywiście tak wyjątkowym dziełem artysty po prostu, że no cały czas, myślę, że nawet wśród ludzi, którzy z niechęcią podchodzą do tej sztuki, to i tak robią wrażenie. Panie Piotrze, tak, teraz no, będą pokazywane po raz kolejny te prace, które należą do kolekcjonerów i marszandów Beksińskiego, czyli Danny i Piotra Dmochowskich. No i to kolejna, no nie chcę powiedzieć afera, bo to nie chodzi o to, ale też znowu kontrowersyjna sprawa. Ktoś miał do kogoś pretensje. No ale chyba teraz już te pretensje zostały zakopane. Topór wojenny. Tak, ja myślę, że właśnie tutaj bym podpisał się po tym, co mówił pan dyrektor, że właśnie może trzeba odchodzić od tych biograficznych jakichś konotacji, tak? że po prostu, żeby patrzeć na Beksińskiego, tak jak zresztą tutaj wiele osób o tym pisze i mówi, i ja się dosyć z tym zgadzam, znaczy na zasadzie kontemplacji, czy też, jak mówiła Pani o tych rysunkach bulwersujących, no to może z jednej strony można tak odbierać, bo też u nas były właśnie na tej wystawie w 2018 roku, ale jednak no takie czytanie Beksińskiego po prostu tak jakby wprost, doszukiwanie jakichś szczegółów, jakieś analizowanie fragmentów tych rysunków tak bezpośrednio nie służy chyba temu odbiorowi. No Beksiński potem szczególnie w malarstwie, no on nawet nie nadawał tytułów, tak? Dlatego, że nie chciał, żeby jakkolwiek sugerować, jak to się mówiło w szkole, co autor miał na myśli, tak? Po prostu zostawiał widza z tym, co widzi i w ten sposób jakby no miał przynajmniej nadzieję, że jakoś dotknie wnętrza naszego i tam już zostawia jakby tą swobodę, tą wolność odbioru. Także tutaj oczywiście na pierwszy rzut oka często to jakoś drastycznie można wyczytywać takie drastyczne fragmenty, ale warto jakoś tak bardziej pomedytować. Natomiast jeżeli chodzi o właścicieli kolekcji, którzy byli tak uprzejmi nam po raz kolejny udostępnić dużą część obrazów, nawet część z własnego domu, została przywieziona z Paryża, no to oczywiście tam te relacje były różne i tutaj też pan Piotr, który był no, wiele lat marszandem, ale też kolekcjonerem, tego nie kryje, no ale to jest tak jak w życiu, tak? To znaczy te ścieżki nasze są raz trudniejsze, raz łatwiejsze, ale summa summarum tak na dzień dzisiejszy, tak? To myślę, że liczy się to, że bardzo państwo dmochowcy dbają jakby o pamięć, a to no, prawda, tak jak tak. To się mówi, mistrza, tak? To znaczy, no nie wiem, czy jest druga osoba, nawet się pokuszę o powiedzenie na świecie, której tak zależało, żeby wreszcie w Warszawie pojawiła się na dłużej wystawa Beksińskiego, bo w zasadzie jej nie było tutaj od śmierci takiej wystawy na stałe. I walczył o to wiele lat, od kilkunastu lat, pan Piotr Dmochowski tym razem. Tak, tak, kolejny, ale, trzeci już tak. Ale no to niestety się jakoś tam nie udawało. No był to trudny los takiego pomysłu. Także tutaj myślę, że tak en bloc to raczej można powiedzieć o tym, że to jakoś będzie niosło coś dobrego też dla fanów, no bo wiadomo, że jest ich bardzo dużo, jest bardzo dużo ludzi, którzy jakoś no, są w tej części, która jakoś tam lubi tą sztukę Beksińskiego. No zresztą to był szalenie inspirujący artysta. Pamiętam film Aniławany Tomka Bagińskiego, inne nazwisko troszeczkę, Katedra, które było zainspirowane malarstwem właśnie Beksińskiego. Ale tak, Beksiński... Zresztą bardzo wielu artystów inspiruje się, ale jeszcze może też ważne, żeby to wspomnieć, też myślę, że w dużej mierze zasługa Dmochowskich, ich strony na temat Beksińskiego, którą tam pan Piotr zbudował, że Beksiński jest właśnie no, źródłem inspiracji dla bardzo wielu artystów też za granicą. My tutaj jeszcze nie otworzono, czekamy na to otwarcie, prawda, przygotowujemy się za tydzień, ale już kilkunastokrotnie, przynajmniej w ostatnim półroczu, pojawiały się osoby nawet właśnie z zagranicy, że a my tu słyszeliśmy, że jest wystawa, tak? No i musieliśmy gasić ich, że tak powiem, zapał, no mówiąc, że bardzo fajnie, zapraszamy, ale na razie mam dwa obrazy, a wystawa będzie niedługo. Tak? No tak. Także, ale to świadczyło o tym, że no też już takie sygnały, które tam były, czy na stronie, czy na Facebooku, w różnych miejscach, no od razu budziły zainteresowanie i fani właśnie chcieli oglądać, nie tylko polscy. No to przypomnijmy jeszcze, że Piotr Żumochowski został marszandem Beksińskiego, no jeszcze w głębokim PRL-u, kiedy to było w ogóle rzadkością, żeby Polak mieszkający w Paryżu ściągał tam, czyli na zachód, w który byliśmy zapatrzeni, że ściągał malarstwo polskiego artysty, no i jak słychać, z dobrym skutkiem lansował. Tak, no ale jak sam opowiada, zaczęło się to w Łodzi, w jakiejś galerii, w której zobaczył z żoną razem właśnie obrazy Beksińskiego i dostał, no w ogóle, no znaczy to tak go poruszyło i jakoś wzbudziło zainteresowanie, że no od tego się zaczęło potem właśnie to kolekcjonowanie. I no ten początek naszej współpracy, no tak jak ja czytam o tym, jak to było i jak słyszę od pana Piotra, że no to była taka trochę sytuacja, że tak powiem win-win, prawda, po obu stronach. To znaczy dla Beksińskiego, nie ukrywajmy, było to jakieś tam źródło no, przychodu pieniędzy, które prawda, w Polsce wtedy znaczyły bardzo dużo. Wiadomo, chodzi o te różnice jakby kursowe i tak dalej. No a pan Piotr poszerzał kolekcję i też pomału stał się już nie tylko jakby no nie wiem, wyznawcą i kolekcjonerem, ale też właśnie marszandem. Mm-hmm. Panie dyrektorze, ta postać Beksińskiego to jest dla mnie taka, nie wiem jak pan go odbiera, takie skrajności. Z jednej strony no bardzo tradycyjne malarstwo, jeśli chodzi o stronę techniczną, a z drugiej strony komputer, bo przecież te jego późniejsze prace to były z użyciem komputera. Jeden zresztą z pierwszych artystów w Polsce, który się tym ciałem obcym, komputerem, no, nauczył posługiwać. Tak, ja właśnie ostatnio jakoś uświadomiłem sobie, że no może to jest, to już coś nadinterpretowuję, ale To, co robi Beksiński, to właściwie jest stworzenie takiego świata, który no, działa na widza swoim realizmem, czy tym fantastycznym realizmem, tym, że to jest taki świat, no po prostu jak żywy niemalże, którego nie ma, ale który istnieje na obrazie w sposób tak przekonujący, że no jesteśmy po prostu zniewoleni tym obrazem i wydaje mi się, że jest tu pewne podobieństwo do malarstwa Malczewskiego, bo dla niego to ta rzeczywistość obrazu, rzeczywistość symboliczna, ona była też tworzona w sposób no, idealny, to w oparciu o akademickie środki, no to była wizja snu, ale tak realistycznego, tak, zupełnie tak jak coś, co widzimy na jawie. Także wydaje mi się, że Beksiński poszedł trochę tą drogą. Mhm. I może dlatego to malarstwo tak na nas działa. A z kolei to jest ciekawe, że Adam Chmielowski właśnie odradzał taki tego rodzaju symbolizm. Właśnie z tego, co pamiętam, to on pisał, że właściwie malując sceny fantastyczne, to powinno się malować w sposób bardziej swobodny, nie taki precyzyjny. Także to jest zupełne przeciwieństwo takiej postawy. Panie Piotrze, a ten Beksiński plus komputer, czy to się na tej wystawie pojawi, czy to raczej nie w tym profilu? To znaczy w tym wymiarze wystawy, którą teraz planujemy, to nie, bo to będzie przede wszystkim malarstwo, znaczy tylko malarstwo, natomiast będziemy od czasu do czasu organizowali, nazwijmy to dodatkowe ekspozycje, które być może też, w których uda się też zawrzeć te prace wideo, komputerowe, jak określić, bo też chcemy jeszcze powrócić do tego, żeby pokazywać właśnie te różne formy, którymi posługiwał się jako powiedzmy, że no multiinstrumentalista, byśmy powiedzieli. czyli też wracać się do fotografii, do rysunków, bo myślę, że to jest cały czas też sztuka żywa, to co robił właśnie poprzez te różne formy. I myślę, że będzie też to właśnie ciekawe dla tych, którzy chcieliby Beksińskiego, no, czy też po raz kolejny oglądać, albo też no, będą na pewno nowi widzowie, no bo jak wiem, no, lata płyną, dzieci rosną. Tak jest. A mnie się Beksiński no, jednak bardzo kojarzy z filmami grozy. Nie tak dawno sobie tam przypomniałam kawałek Gwiezdnych Wojen i to te wczesne, te pierwsze. To jest jednak podobny typ wyobraźni. No, na pewno to jest no właśnie to coś sen na jawie, tak? No, czy jawa w czasie snu, to co widzimy też w tym malarstwie, prawda? Ja jeszcze chciałem, jak można, wyskoczyć na chwilę do Rzepińskiego, o którego pani tutaj wcześniej pytała, bo właśnie sobie też uświadomiłem, jak już otworzyliśmy wystawę tego artysty, malarza, wieloletniego rektora Szkoły Akademicznej Krakowskiej, w Krakowie, na której te wystawy mamy bardzo dużo jego prac, właśnie taki przegląd w sumie jego twórczości. Pracę dostaliśmy w depozyt od państwa Ochmanów i od żony i rodziny. I mówię o nim dlatego, że właśnie zobaczyłem parę dni temu, że w zasadzie to my stworzymy taki dipol, to znaczy z jednej strony sztuka Rzepińskiego, taka kolorowa, to malarstwo bardziej takie no, postkoloryzm, czy też koloryzm, jak to mówi. Tak, bliskie naturze, pokazujące piękno, takie szukające ideału piękna, no takiego, w takim sensie, jak rozumiemy to potocznie, tak wśród, że tak powiem, nas normalnych, to znaczy zwykłych ludzi. Mamy pejzaże, właśnie tak stąd nazwa pejzaż ojczysty, ale też trochę martwej natury i portrety. Ale to są też prace takie w jakimś sensie nie wprost, ale właśnie dużo kolorów takiego, można to odnieść właśnie takiej jakby nadziei. A tu z drugiej strony mam Beksińskiego w innym miejscu naszego muzeum, gdzie no jest to mrok. Spotkanie z taką, no właśnie, no niektórzy mówią mrok, ale właśnie z tym czymś trudnym. Czyli tu z jednej strony to piękno, łąki, tam ptaszki śpiewają, płynie rzeka i tak dalej. Z drugiej strony to, co jest jakby też w naszym życiu, prawda? To znaczy jakieś zastanawianie się nad śmiercią, nad zdarzeniami jakimiś okropnymi, tragediami. Tak bardziej to przeżywamy, właśnie że nazywam to mrokiem. Czyli to razem tworzy jakby no nawet mi się trochę nie bał powiedzieć całość, prawda, że jak zastanawiamy się nad naszym życiem i jak wyglądają nasze dni, nasze lata, to coś takiego, prawda, i trochę tej ciemności, trochę tych przeżyć kolorowych. Może byśmy zawsze chcieli mieć te kolorowe, ale może są tacy, którzy jakoś lubią też tego Mrocznego Rycerza. Proszę panów, to ja dzisiaj mam teraz, za chwilę usłyszymy właśnie coś z tej jasnej strony, czyli coś bliżej w charakterze malarstwa Czesława Rzepińskiego. Będzie to Eurythmics, There Must Be an Angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Drodzy panowie, chyba Annie Lennox nas zabrała do nieba wraz z obrazami, z malarstwem Czesława Rzepińskiego. Ja myślę, że Rzepiński to jest akurat klimat letni, prawda? Natomiast Zdzisław Beksiński, no to można powiedzieć klimat ponadczasowy. Ale jak sobie pomyślałam, panowie oczywiście są doskonale zorientowani, jak wielkim melomanem był Beksiński. Malując, słuchał zawsze muzyki, natomiast jego idee fixe to było doskonały dźwięk, który sam sobie zapewniał w sposób, no już teraz można powiedzieć archaiczny. Zdarzyło mi się raz być w jego mieszkaniu już pod koniec jego życia i rzeczywiście byłam w szoku, widząc konstrukcję półki i te monstrualnej wielkości głośniki, które były wmontowane pomiędzy półki, dziesiątki półek z płytami właśnie. Tak, no. Wiemy też o jego synu, prawda, który też bardzo się interesował muzyką i kontynuował może jakiś sensie ojca zainteresowanie. Natomiast no też myślę, że tutaj pan dyrektor i ja te czasy naszej młodości pamiętamy, kiedy w ogóle nawet średniej klasy sprzęt było niemożliwe dostać, dopóki się nie wystało w jakichś kosmicznych kolejkach, listach społecznych, a co dopiero coś lepszego, więc on może trochę już dzięki też popularności swojej sztuki mógł pomału rozbudowywać to swoje instrumentarium do słuchania. No zresztą akurat tutaj polska elektronika pod względem sprzętu mimo tych ciężkich czasów starała się jakoś tam zadbać o te nasze uszy coraz bardziej. No nie wiem, czy na wystawie będzie muzyka. Raczej nie sądzę. Niemniej no właściwie powinna towarzyszyć jednej, drugiej wystawie. Tak, proszę. No, może tak. Powinniśmy nawiązać kontakt z warszawskim klubem audiofilów. Zorganizował na przykład prezentację, ponieważ z tego co wiem, to członkowie tego klubu robią dokładnie to co Beksiński, to znaczy projektują niesamowite zupełnie kolumny, zestawy wzmacniaczy i spotykają się w znanych tylko sobie miejscach właśnie, żeby słuchać. Może z okazji wystawy moglibyśmy coś takiego zorganizować. To zresztą właściwie była taka architektura audialna. To, co w ostatnich iluś tam kilkudziesięciu, znaczy nie kilkudziesięciu, tylko kilku przecinek dziesięciu latach wraca, to pokazywane jest sprzęty grające, czy też takie machiny, jak na przykład właśnie przywoływany jest taka konstrukcja bruitor, który skonstruował Luigi Russolo, dadaista. Czyli to jest taki powrót. Troszkę dadaistyczna była atmosfera w pracowni Beksińskiego, tak jak no mówię, raz była mi wrażenie, było niesamowite. Panie dyrektorze, no to jak będzie teraz z Muzeum Archidiecezji w sensie, no nie wiem, programu? Czy pan jeszcze będzie realizował to, co zostało zaplanowane i na jak długo zostało zaplanowane? Czy też już pomysły własne? Rozumiem, że jest jeszcze za krótko, no ile, parę dni upłynęło od nominacji, więc to chyba jeszcze daleko do planowania programu. Tak, tak. Myślę, że jeżeli spotkamy się po wakacjach, to może już będziemy mogli coś powiedzieć na ten temat. No, zresztą to jest kwestia programu każdego muzeum. To jest kwestia dyskusji wszystkich współpracowników. Także jakby tutaj nie widzę takiej możliwości, żeby jedna osoba mogła tworzyć program, zwłaszcza, że tutaj wszyscy są zaangażowani bardzo mocno w działalność tego muzeum i myślę, że będziemy rozmawiać na ten temat. Oczywiście jest mnóstwo pomysłów rozmaitych. Będziemy się zastanawiać nad tym, co jest możliwe, co nas interesuje i na pewno w następnym programie, jeżeli będzie taka możliwość, to o tym opowiemy. A załoga muzeum liczy osób? Pięć. No teraz pięć. No to chyba jest najmniejsze. Najmniejsza. Jedna... No, są mniejsze, ale no to oczywiście jakby taka liczba, to brzydkie słowo, ale przekłada się potem na jakieś tam możliwości, ale myślę, że my nie mamy się czego wstydzić, bo przez 5 lat istnienia muzeum tutaj na Dziekanie, w nowym miejscu w Pałacu Dziekana, zrobiliśmy ponad 40 wystaw, jeszcze też ze świętej pamięci właśnie księdzem dyrektorem Jarosławem Nowakiem, czasowych. No to myślę, że to jest taka liczba nie do wstydzenia się i mam nadzieję, że z nowym panem dyrektorem, jakby to powiedzieć, nie tempa nie zmniejszymy, oczywiście nie chodzi tu o rekordy, ale uważamy, że my się tu razem zgadzamy, że czasowe wystawy w muzeum to jest jakby no serce bijące w muzeum, tak? To jest coś, co warto robić, no bo jedną z funkcji muzeów to jest właśnie udostępnianie zbiorów, jakby udostępnianie innym możliwości kontaktu ze sztuką. Chociaż też robimy to już od jakiegoś czasu w sposób cyfrowy, poprzez to, że realizujemy projekty digitalizacyjne i na naszej stronie internetowej można pierwsze efekty oglądać. A w jaki sposób muzeum powiększa zbiory, o ile je powiększa? Czy to są darowizny, czy to są zakupy? Czy to jest już scheda zastana? Jak to się dzieje? Znaczy, to jest taki temat, jakby powiedzieć, trudny. Tak, to znaczy z jednej strony oczywiście powiększa, głównie właśnie poprzez darowizny, czy też ponieważ jesteśmy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, także w jakimś stopniu też powierza się naszej opiece zbiory z różnych kościołów, parafii, szczególnie takie cenne, które nie mogą być przechowywane tam lub też no, wymagające jakiejś konserwacji. No ale chętnie byśmy może też nabywali wiele różnych ciekawych prac, tylko że na to trzeba sporych środków i tutaj raczej w nabytkach to wyprzedzają nas muzea państwowe, tak sądzę. Mm-hmm. Ksiądz dyrektor Mirosław Nowak był gościem Klubu Trójki i pamiętam właśnie, że mówił o wystawie, która się nie tak dawno zakończyła, Michaela Wilmana, a także mówił o konserwacji, no to oczywiście były osobne tematy, nie jednocześnie, o konserwacji Chrystusa z Kaplicy Baryczków, która rzeźba, dzieło sztuki, znajduje się no, już z powrotem na swoim miejscu. Niemniej odnawianie, konserwacja... W arkikatedrze. Tak, w archikatedrze oczywiście, ale konserwacja odbywała się u państwa. Tak, no to był bardzo ciekawy pomysł, którego się baliśmy najpierw, no bo konserwacja powoduje troszkę zamieszania, bałaganu, jak państwo wiedzą, no krucyfiks jest bardzo duży, ponad dwumetrowy, ale postanowiliśmy właśnie wydzielić fragment naszej powierzchni i przeprowadzać tą konserwację właśnie w naszym muzeum. Dzięki temu zwiedzający mogli oglądać, jak to się w ogóle odbywa. Także wiele osób miało tą wyjątkową okazję przyjrzenia się, jak takie no, bardzo starą rzeźbę można doprowadzić do stanu no, fantastycznego, no, właśnie nie nowego, bo jak taki nowy stan to byłoby coś zaprzeczające w ogóle konserwacji takiej wartości właśnie historycznej, tak. No ale to po prostu wymagał ten krucyfiks szczególnie bardzo dużej pracy, bardzo dużej dokładności, ofiarności i mogli państwo oglądać, jak pani profesor Lubyczyńska przede wszystkim ona nad tą rzeźbą pracowała. No i jednak się udało, chociaż no, nasz budynek jest pałacem dziekana, nie do końca jest przygotowany do transportowania takich ogromnych obiektów, a jednak jakoś się udało figurę Chrystusa i krzyż przenieść właśnie na pierwsze piętro i tam odbywała się ta konserwacja. No tak, i to było jeszcze za szybą, także można było niejako podglądać pracę. Panie dyrektorze, połączenie pana dotychczasowej działalności, czyli był pan także wydawcą. Mam nadzieję, że to się przełoży na działalność Muzeum Archidiecezji, ale także zajmował się pan cyfryzacją. Tak, i obie te dziedziny są w Muzeum Archidiecezji i były traktowane przez jego poprzedniego dyrektora też bardzo jako bardzo istotne. Także mamy zamiar kontynuować działalność wydawniczą i na pewno opracowywanie katalogów wystaw to będzie jedna z najważniejszych spraw dla nas. A jeśli chodzi o digitalizację, no to oczywiście będziemy ją kontynuować. No bez tego to już chyba nie ma w tej chwili muzeum. Tak. To zresztą przychodząc tutaj, to zobaczyłem, że od razu jest już tyle projektów, w które Muzeum Archidiecezjalne jest zaangażowane, że tutaj to jest kwestia kontynuacji, a nie tworzenia czegoś nowego. Bo już szykuje się zmiana programu do inwentaryzacji zbiorów, to na pewno też pomoże w lepszym stopniu opisywać obiekty i udostępniać te dane na temat obiektów. Także na pewno będziemy to rozbudowywać i rozbudowywać informację, która będzie dostępna online. Bardzo, bardzo będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na ten temat, bo tutaj... Na pewno, panie dyrektorze, uwagi, jeśli ktoś będzie je miał, to je zgłosi. Być może nasza dzisiejsza rozmowa też się do tego przyczyni. Ja się z państwem będę już żegnać. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj był dr Piotr Kopszak, historyk sztuki, był już kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie, a aktualnie nominowany na stanowisko dyrektora Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Piotr Plewa, wicedyrektor tegoż muzeum, współpracownik, no też już był niestety, księdza Mirosława Nowaka. Dziękuję pięknie państwu za uwagę. Żegnam się, ja, Monika Małkowska. Dziękuję Oli Kaczkowskiej i Grażynie Oczkowskiej, które dzisiaj ze mną współpracowały. No jeszcze na koniec kawałek Demonów. Imagine Dragons i Demons. To coś o Beksińskim. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you.